та не до якогось, а повертатися в бране поле, та до господарства братися. Кузьма хлібороб, він любить землю, худобу, любить сіяти, орати, молотити. У бране поле досить по світах скитатися. Пора вже батькові та матері відпочинок дати. Наробилися вони за свій вік. Бо Данилові повертатися в бране поле не можна. Феофан хоч і допоможе якийсь раз, але він далеко. Думав, чого ж він почне господарювати. Ну, на початку, мабуть, хату поставить. Паровицю добру справить, щоб коли не буде роботи в полі, в чумачку з бранопільчанами їздити, як це робили його дід і батько. Потім, але самому все передбачити важко. Ще невідомо, хто буде його дружиною, скільки буде дітей. Однокинувся Кузьма до схід сонця, вирішив прогулятися по саду. Думав, що він і сад посадить. Ну, може, не такий великий, але і яблуні, і груші, і вишні. Бредучи алеєю, побачив альтану, де навпроти одна одної були широкі лави. Присів на одну з них, замріявся та й заснув. «Данило!» Чує Кузьма уві сні, прокидається, протирає очі і бачить перед собою молоду вродливу дівчину. «Данило?» — повторює вона вже наяву. «Ні, не Данило. А звідки ти знаєш Данила?» «Не Данило Тур? А хто ж ти схожий?» І вже збирається покинути альтану, але Кузьма не може її відпустити, бо вона знає його брата, і парубок майже скрикує: «Я рідний брат Данила Тура, я Кузьма!» «Не йди, красуне, не розповівши мені про брат, як тебе звуть, хто ти?» Кузьма хвилюється, це відчуває дівчина, вірить, що він Данилів брат, і сідає навпроти Кузьми. «Гелена я, дочка господаря», і розповідає, яким чином зустрічалася з Данилом і Ганкою. Але не все встигла розповісти Гелена. У Кузьми робота розвинулася вже, тож Гелена продовжує оповідь уже ввечері. І другого вечора не пошкодувала для Кузьми, і третього. Перші дві доби перебування збіднілого шляхтича здалися Кузьмі вічністю. Другі 12 пролетіли, як одна мить. Проминуло 2 тижні, і капітан Паскевич з вечора наказав готуватися в дорогу, щоб вранці вирушити і до вечора дістатися Новомиргородки, головного міста Нової Сербії. Цього останнього вечора Гелена до Кузьми винесла йому якийсь вузол, поцілувала в щоку і подалася в кімнати. Була схвильована, розчервоніла і весела. А вранці капітан і Кузьма сіли на коней. Ридван, в якому їхала покійна дружина капітана, був повний різними господарськими речами. За ним пильно наглядав Кузьма. В Новомиргородку добралися вночі, коли вже ніде не світилося. То й не залишилися там, а зупинилися в степу. Кузьма умовив капітана їхати до Крюкова, перевестися поромом через Дніпро в Кременчук і правитися лівобічною стороною Дніпра на Київ. Хоч це було і далі, але безпечніше, мовляв, бо на правобережжі можна наразитися на гайдамаків. Капітан не заперечував. Зупинилися перед в'їздом у Київ. Капітан звеселів, а Кузьма був якийсь розгублений, не схожий на себе. «Чого зажурився?» – поцікавився Паскевич. «Молодець ти, добре мені служиш, то і заплачу добре». «Дякую», – відповів Кузьма. «А в цьому місці я хочу попрощатися з вами. У Київ мені їхати нічого, а в селі мати сама залишилася, от я й прошу. Шкода з тобою розлучатися». «Давно дома не був», – наполягав Кузьма, і як не вмовляв його Паскевич, залиш, поки допровадять коні до Петербурга, парубок затявся. «Ну що ж», отлічив Кузьмі його заробіток капітан, розпрощався і пішов спати. Заходило на ніч, а Кузьма тим часом розшукав гетьман. Він її висадив з Ридвана тут недалеко, посадив перед себе на коня і ступою поїхав в напрямку браного поля. Ніч, небо темне, як очі Геленині, зорі цвітуть великі, золотисті, мов коси Геленині, і пахнуть любистком і м'ятою. Вперше за своє життя відчуває Кузьма запах далеких зір, неначе всі вони спустилися з неба і нахилилися над ним. Ой, яка чарівна і тепла зоряна ніч! Капітан Паскевич дуже шкодував, що втратив такого справного робітника, яким був Кузьма Тур, і поклав собі, коли їхатиме ще раз, то неодмінно візьме його з собою. Протримавши коней кілька днів на карантині, капітан збирався в дорогу. Генерал-губернатор Петро Іванович Стришньов вийшов проводжати царського порученця. Одначе людина висмілива. Та ж ті землі, де ви проїжджали, кишма кишать гайдамаками. І коли вони вгомоняться? Не вгомоняться, поки їх не приборкають. А конячки гарні, прямо вам скажу. Ще щось хотів сказати генерал-губернатор Стришньов, та в цей час до них підкотив легкий критий екіпаж. А з нього випорхнув чоловік з вусами. Глянув Паскевич і завмер. Той самий шляхтич, у якого він зупинявся на постій. А Усань, не привітавшись, накинувся з кулаками на Паскевича. «Де моя дочка? Де Гелена?» «Вибачте, пане, але я не знаю ніякої Гелени. У вас загинула дружина, то ви вкрали дочку? Вона жива, мовчите? Добре знаєте закони, що коли парубок викраде дівчину, і вона перебуде в нього більше доби, то ніхто не має права перечити їхньому одруженню. Але ж ви не парубок, ви були вже одружені, тож повторюю, я проти цього шлюбу. Але я вашої дочки і в очі не бачив». «Добродію», – втрутився генерал-губернатор, – «капітана я знаю як добропорядну людину». «Ну не ви, то хтось інший. Усі ваші з вами?» «Не всі. Один з дороги додому поїхав», – спокійно відповів капітан. «Але то також хто?» «Не той високий красень, що на возі спав. Той, я так і знав», – зітхнув полегшено. «Куди ж він поїхав? Є в нього куди їхати?» «Звичайно, є. Це досить порядна людина, і нічого лихого він вашій дочці не заподіє, клянусь вам». «Навіть так? Клянетесь? А що ви їм зробите, коли знайдете?» «Нічого вже не зроблю, коли це по добрій волі. На весіллі погуляю. Ну і Гелена, вся у мене, моя кров». Кузьма з Геленою дісталися до обійстя Турів пізнього вечора. Обережно садивши з коня свою кохану, зіскочив і сам. Завів коня в стайню, знайшов оберемок якогось бур'яну, кинув у ясла. Потім попрямував до вікна старої хатини покійного діда Петра. Гелена йшла слідом, несучи в руках вузол з одягом. Кузьма постукав у причілкове вікно, голосно нагукуючи, щоб не налякати матір. «Мамо, це я, Кузьма!» Але ніхто на голос не озивався. Кинувся до дверей, хата не замкнена, а в хаті нікого. «Де ж ти, мати?» І в цей час, глухо човгуючи шкарбунами поріг, переступила секлетина Туриха. «Ой, хто тут?» – скрикнула слабим голосом. «Це я, мамо, Кузьма!» «Кузьма? Де ви були, мамо?» «У гарцюні. Єдина відрада, що з нею погомоню. Пішла та й засиділася». Постаріла секлетина, поменшила, йде од вітру гайдається. Та коли зустріла сина, немов одмолоділа. Вогнем спалахнули очі, зіркішими стали, помітила незнайому дівчину, прошепотіла. «А то хто з тобою?» «Це моя наречена, мамо, благословіть на шлюб». Кузьма і Гелена стали перед матір'ю. «Нехай вас Господь, діточки. Ви ж тут залишитесь чи поїдете куди?» «Тут, мамцю, будемо, тут», – відповіла за себе і за Кузьму Гелена. І заплакала секлетина Туриха з радості. Потім уже сиділи біля стола, щаслива мати пригощала дорогих гостей. «Як же воно тут?» – спитав за пізньою вечерею Кузьма. «Сама зосталася, синку. Інколи Ганка, спасибі їй, навідується. Нещодавно була Петрика, сина Данилового забрала, бо Степанида боялася, щоб нічого лихого дитині не зробили. А до чого ж тут дитя? Та й вона, голубочка Степка, оборонялася, коли той нелюд гвалтом на неї напав, плече скров'янив. Забрали внучка мого. Феофан частіше навідується, помагає. А ви як у воду попадали, кілька літ про тебе та про Данила нічого не знала, журилася, що загинули. Молилася за вас, от і почув молитву, Господь милосердний. Батька нашого жду, а чи діжду?» Нахилилася, кінцем скатертини витерла обсаджені дрібними зморшками очі. «А тітка Варка як? Інші?» Тітка Варка, спасибі здорова, не цурається нашої хати. Юга хорує, але ще ходить на панську роботу, не дочекається, мабуть, сердешна Павла. Навідуюсь я до неї. Про кого ж іще? Ага, як і в Момот. Багач став, не приступ. Заміж придуркувату свою дочку видав завдівця. Таке було паршовидло, а тепер паном. Діло по селу ходить та собак дратує. А ти ж, сину, в кого служив, казав мені Феофан, щось таке є, та я вже забула. Від генерал-губернатора капітан Паскевич дізнався, що всі ті чорногорці, які зголосилися переселитися в Росію і зупинялися в Києві, відправлені в Оренбург, але вони відмовилися оселятися, і їх перевели з Оренбурга в Москву, куди виїхав і чорногорський владика. В Москву капітан прибув опівдні. Прилаштувавши коней в імператорську конюшню з люб'язного дозволу старшого бригадира Поздєєва, пішов прогулятися по місту зі своїм коновалом Степаном Чорногором. Кілька чорногорців, побачивши земляка, лися цілувати йому руки, скаржилися на свого владику, що обдурив їх, прохали допомоги. Капітан Паскевич запросив нещасних до себе, а ввечері дізнався, що з наявних прибульців із Балкан мають організувати чорногорський гусарський полк. Але поки що всі вони сиділи без діла і без провіанту, добуваючи собі на прожиток хто як міг. Пограбували навіть вдову генерала Строганову. Про це стало відомо імператриці і сенату, і вони шукали виходу із того становища, яке склалося. А чорногорці просили Паскевича бути їхнім захисником і командиром, більше того, передали своє прохання чорногорському владиці. Капітан Паскевич розгубився, це не входило в його плани. А владика викликав до себе на розмову Паскевича. А з ним пішов і коновал Степан Чорногор. «Не можу я прийняти запрошення?» – відмагався капітан. «Я стомився з дороги, втратив дружину і дитя. Крім того, я хворий, дуже хворий. Прошу вибачити». Владика не заспокоювався. Говорив довго, часто вживав слова «любов до вітчизни», а насправді, як здогадувався Степан Чорногор, боявся, щоб російський сенат не змусив його повернути гроші за проданих земляків, якщо вони повтікають з Росії. Капітан Паскевич був непохитний. «Я вдячний вашому правству за довіру, і я міг би схилитися на вашу думку, якби не служив при дворі її імператорської величності. Я не вільний розпоряджатися своєю особою, і слово свого дати не можу». Володика підвівся з крісла. «Ви як хочете, а я до відома сената нашу розмову. І наполягатиму, щоб вас призначили опікуном і командиром нещасних». Боком повернувся до капітана, примітив Степана Чорногора. «А ти як думаєш, чого мовчиш? Сів на покуті, мов чорногорський володар на троні, але відповіді не чекав». Розгніваний вийшов з кімнати. «Торгують людьми, мов свічками», – сказав подумки Степан Чорногор і пішов за капітаном.